program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 4 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Tej nocy Iga Świątek zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko w czwartej rundzie US Open. Rano zabrzmi pierwszy dzwonek. Policja przypomina uczniom o bezpiecznej drodze do szkoły. Sąd w Pradze ustali, czy brytyjski muzyk James Bay splagiatował przebój Karela Gotta. Dla Polki to szansa na rewanż. Iga Świątek zagra z Jeleną Ostapenko w czwartej rundzie turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Liderka światowego rankingu do tej pory przegrała wszystkie trzy mecze z Łotyszką. Ostatni w lutym ubiegłego roku w 1/8 finału w Dubaju. Była polska tenisistka Paula Kania-Choduń liczy na wysoką dyspozycję Świątek. Iga jest na tyle też już świadomą i doświadczoną zawodniczką. Po prostu to będzie się zdarzać, że jednak z kimś jeszcze nie wygrała i będzie musiała się zrewanżować. Moim zdaniem jest to też tym bardziej dodatkowa motywacja właśnie, żeby ją ograć. Gra na największych kortach na świecie. Na pewno większość publiczności będzie za nią, to zdecydowanie. I ponieważ wiemy też, jak Jelena Ostapenko potrafi się zachowywać i wypraszać niektórych widzów z kortu. Początek meczu około godziny 4 polskiego czasu. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że podczas najbliższego spotkania szefów resortów rolnictwa państw Unii Europejskiej Polska będzie wnioskować o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża. Podkreślił, że polscy rolnicy są ważniejsi od unijnych przepisów w tej sprawie. Jedziemy z takim przekazem od pana premiera Mateusza Morawieckiego, że przedłużenie tego terminu do końca roku jest w interesie naszych rolników, ale również w interesie Unii Europejskiej. Ale drodzy państwo, jeżeli Unia Europejska podejmie inną decyzję, to za słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, my po 15 września nie wpuścimy do Polski z Ukrainy zboża, bo interes polskich rolników jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy unijne. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Zaproponowali też, by lista produktów objętych embargiem była elastyczna i poparli uruchomienie unijnych dopłat do tranzytu zboża z Ukrainy. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Policjanci apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły czy przedszkola. Te zasady przypomniała w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Aleksandra Borowska z Policji w Sokołowie Podlaskim. W drodze do szkoły i przedszkola pamiętaj, aby być blisko swojego opiekuna. Nie wbiegaj na jezdnię, to niedozwolone. Pamiętaj o rozejrzeniu się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Kiedy przechodzisz przez przejście, na którym jest sygnalizator świetlny, pamiętaj, zielony znaczy idź, czerwony stój. Kiedy ruchem kieruje policjant, obserwuj, jakie polecenia wydaje funkcjonariusz. Wtedy należy patrzeć na jego ręce w białych rękawiczkach, którymi wykonuje proste do odczytania gesty. No i na koniec, nie zapomnijcie o odblaskach. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego w pobliżu placówek oświatowych należy się spodziewać większej liczby patroli policji i straży miejskiej. Sąd w Pradze ustali, czy brytyjski muzyk James Bay splagiatował przebój Karela Gotta. Rozpoczął się proces, który ma rozstrzygnąć trwający od kilku lat spór. Chodzi o ten fragment utworu Hold Back the River. Wydana 9 lat temu piosenka święciła triumfy na listach przebojów. Była też nominowana do nagrody Grammy. Czy jest plagiatem? Tak stwierdził czeski kompozytor Ladislav Štajdl, autor tej piosenki śpiewanej w połowie lat 80. przez Karela Gotta. Biegli z Akademii Muzycznej w Pradze uznali, iż James Bay zapożyczył w Hold Back the River fragment Pabiteli Štajdla. Odmiennego zdania są eksperci z berneńskiej uczelni. Przyznali, że w kilku taktach melodia obu piosenek jest podobna, ale taką samą można by znaleźć również w innych utworach. Zwrócili ponadto uwagę na harmonizację i odmienny styl śpiewu wokalistów. Kolejną rozprawę zaplanowano na grudzień. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego w większości kraju pogodny i słoneczny. Na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Let me tell you from to do. I can make it up to you. Please don't put me out tonight. Well, I hurt you once, and I hurt you twice. Północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a otwiera tę godzinę Coco Montoya. Uczeń legendy bluesa Alberta Collinsa, zaczynał jako perkusista, ale szybko zmienił instrument i przez dekadę był gitarzystą w zespole Johna Mayalla. Montoya to także stylowy wokalista i utalentowany kompozytor z 25-letnią solową karierą. Jego płyty są istotnym wkładem w uniwersum bluesa, a najnowsza, wydana w miniony piątek, nosi tytuł Writing on the Wall. Z 13 nagrań wybrałem dla Państwa jeszcze dwa. town. Thinking what granddad told me while I played to an empty room. He said, you may be up, you may be down, but don't ever cash out too soon. You may not have your photograph hanging in the Hall of Fame, but as long as you got a chip in a chair, boy, you're still in the game. Said this dealer's got my number, boy, and you know my time ain't long. Well, I ain't no fortune teller, but if I had to bet, I'd say go on, old man, play your hand, 'cause this ain't over yet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe Coco Montoya, jego bardzo udany nowy album Writing on the Wall. Płyta ukazała się jak przystało na kompakcie, a także dostępna jest na błękitnym winylu. Nie odbiegając od tej bluesrockowej konwencji, mam dla Państwa zaproszenie na koncerty, i to na koncerty w Polsce. Oto za 10 dni przyjedzie do nas brytyjska grupa Jerry Jabłoński Band. Lider jest Szkotem dokładnie, no i ma polskie korzenie, co słychać już w nazwisku, które niewątpliwie kiedyś brzmiało po prostu Jabłoński. Jerry Jabłoński Band to skład czteroosobowy, a w tym składzie także znakomity polski muzyk, specjalista od gry na harmonice ustnej Piotr Narojczyk. Ten skład, jak powiedziałem, czteroosobowy, wystąpi ponad 10 razy, a koncerty odbędą się 14 września w Gdyni, 15 w Warszawie, Wałbrzychu, 16 w Otwocku, 17 w Jaworznie, 18 w Olsztynie, 19 w Łodzi, 20 w Piekarach Śląskich, 21 w Czyżowicach, 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Lesznie i wreszcie ostatni koncert 24 września w Gliwicach. Ale wystarczy, jeśli Państwo zapamiętają, że przyjeżdża do Polski Jerry Jabłoński Band i wyszukają Państwo bez trudu stosowne informacje w internecie. Oto przykład muzyczny możliwości tej brytyjskiej grupy. to takich dźwięków można spodziewać się po występach w Polsce brytyjskiej formacji Jerry Jabłoński Band. Program trzeci, Dym na wodzie. Kolejna płyta ma wymiar historyczny i to mocno historyczny. Prezentowałem, pamiętam, tak mi się wydaje, prezentowałem Państwu jej zapowiedzi, zanim jeszcze się ukazała, a potem jakoś się schowała w koszyczku płyt, bo ona ma już chyba 2 miesiące od wydania, ale to ważny album, więc sięgam po te dźwięki ponownie. Ziggy Stardust to najważniejsza z postaci, w które wcielał się David Bowie, no i które czynił bohaterami swoich płyt i występów. Album studyjny ukazał się w czerwcu 1972 roku, a od stycznia tego samego roku trwało już słynne tournée. 191 koncertów w półtora roku. Tournée, które uczyniło z Bowiego światową sensację. Brytyjski artysta pożegnał się z tym wcieleniem 3 lipca 1973 roku na specjalnym koncercie w londyńskiej sali Hammersmith Odeon. No to była zresztą wielka niespodzianka dla publiczności, gdy on ogłosił ze sceny nagle, że to koniec Ziggy'ego Stardusta. Wydarzenie to było nagrywane i filmowane, a potem kilkakrotnie publikowane. Teraz jednak na 50-lecie cały materiał został odrestaurowany z wykorzystaniem najnowszych technik i prezentuje się jak nigdy dotąd. Na filmie można zobaczyć cały ten ostatni koncert i jego zakulisową otoczkę. Na dwóch płytach kompaktowych jest po prostu czysta muzyka. alligator. I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. Keep your mouth shut. You're smoking like a big monkey bear. And I'm busting up my brains for the world. No, I am. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your space gloves to my such a man, love. Such a holy place to be in. Don't think it, baby. Your space. David Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Odrestaurowany dźwiękowo i wydany w tym roku pożegnalny koncert z Hammersmith Odeon z 1973 roku. To pożegnanie było oczywiście tylko z postacią Stardusta wykreowaną przez artystę na koncerty. Piosenki ze sławnej płyty wracały na kolejnych etapach kariery. Tydzień temu opowiadałem Państwu o tym, że amerykańska wytwórnia z siedzibą w Los Angeles, Cleopatra Records, pokusiła się o wydanie jeszcze jednej płyty w hołdzie Beatlesom i że zgromadziła na tej płycie zgrabne grono muzyków z różnych przestrzeni wiekowych, że tak powiem. No i ten skład nagrał ponownie utwory z albumu Beatlesów Abbey Road. To była głównie męska zabawa przy tworzeniu tej płyty, ale znalazło się też miejsce dla dwóch wokalistek. Oto pierwsza z nich. Oczywiście powstały różne covery Beatlesów w damskim wykonaniu, ale zwykle w takiej balladowej formie. No a na tej płycie Abbey Road, nagrane ponownie przez muzyków całego, stałego świata, dwie wokalistki. Przed chwilą Rebecca Pigeon, a za chwilę Durga McBroom, artystka, która przez wiele lat śpiewała w chórku zespołu Pink Floyd i ten Pink Floydowy klimat pozostał także w tym nagraniu. Knight zagrał na gitarze, Durga Brum zaśpiewała w tej Pink Floydowej wersji Come Together. W audycji Dym na wodzie będzie jeszcze poważny utwór muzyki rozrywkowej, którym swój powrót do aktywnej działalności muzycznej zapowiada Piotr Cugowski. W przygodach z telewizją do własnej działalności muzycznej, a przede wszystkim wokalnej, powraca Piotr Cugowski. Utwór Latarnik otwiera ten nowy rozdział w karierze młodszego z braci Cugowskich. Nowy album powinien pojawić się w przyszłym roku. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z paczki daje po fajce, a on jej piwa dwa łyki.

otwiera paszczę. Otchłań podwodna ginie wstypem latawica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przyświeca.